Bueno, baixamos un poquinho música, vámonos ir pois pues, ás terras dos Ancares, concretamente pois pues, por Becerreá, por aí polos alrededores, non? E vamos a falar con a nosa correspondente que temos ali, que é Fernanda Follana. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde. Boa tarde, benvida. Querida colega, vamos a ver, o tempo aí babusiño, non? Bueno, ahora está de outono, como ten que estar, non? Vale. Toca auga, pero xa tocará solo outra vez. Sí, sí. Pero pues ven o sol máis bonito, cando, verdad? Cando, hombre, aproveítase. Se molla un pouco así o monte. Claro, sí. Tanta seca tampouco é boa. Non, nin é saludable tampouco. Pois pues non. Bueno, pois tivemos un pouco de lecer mentres tiñen Esteban, ofrecémoslle música aos nosos ouvintes, pero que si é certo que tamén disfrutache do Pilar, non? Sí. Pois tamén, sí, a fin de semana pasado. Tivemos competición e que tal? Tivemos. Bueno, moi ben, sí, moi ben. Moi perdime, pero bueno, ben. Bueno, pero como se suele dicir sempre, o case participar. No, mellor, se te perdes, pois aproveitas mellor o día, non que pasas máis tempo no monte. Vale, vale. Claro. É a parte positiva. Vale, sí, mira, sí. Os outros xa están no bar e eu estou aquí ainda, pois sí, con este día, non? Facendo. Bueno, pues. Bueno, facendo deporte, que é moi importante tamén, para que... Exactamente. Complemento da saúde e da propia identidade, non? Sí. Pois... Pois, bueno, mira, non temos grandes novidades. Non. No, dentro da xenda de fin de semana, aquí por recordarvos que se vai facer a primeira etapa da Ruta dos Castelos, entre o Castelo de Doiras, en Cervantes, e pasando o porto do Portelo, o Castelo de Balboa, xa en Castela León, non? Sí. Entón, pois, hai aí esa ruta sendeirista que quere unir o tres castelos, Doiras, Balboa e Veiga de Valcarce. Pois eso, que temos o sábado 16 kilómetros para os que se van a animar a caminar. Despois tamén é camiñada, non é bicicletada. Non é bicicleta. Este fin de semana non hai bicicleta. Despois temos sabedes que estrenaron o que arde. Sí, hombre. Que están botando en 29 salas en toda España. Que está tendo un montón de éxito, está entre as top 10 nacionais a nivel de audiencia, non, de público, e que bueno, que aí en Barcelona, que é o sitio de España onde máis se proxecta, con seis cines en Barcelona. Sí. Me parece que hai, pero xa están as entradas, e aquí xa están as entradas agotadas, Xa, pois tes vela. Eu non puiden ir a vela, que ando ben loco para saber isto e nada. Tedes, pois mira, tela aí, Cine Bikes de San Feliu de Llobregat, queda vos cerca. Ah, sí, San Feliu queda, non queda lonxe, sí. No, no, está cerca. Pois en San Feliu de Llobregat tedela no Cine Bikes. Despois pon aquí Zoom Take, que non sen donde é, Melié, Sala Verdi, Alcaria, e Cinema Girona. Eso na zona de Barcelona, non? E despois en Girona e Lleida tamén agotan. Como se chama o cine de aquí de San Feliu? Cine Bikes. Bikes. Vais. Como o noso idioma, como noso programa. Sí. Vais. Ah, vais, claro. Galegos no vais. Vais. Por iso digo eu, se vos quedará pois por aí cerca. Sí, sí, no quedou cerca. Ou cantos vais tedes por aí. Aquí vales hai moitos. E si que estáis mirando, pois non sei se aquí tamén están botando un montón, porque en Lugo, fijade, vos solo a botan nun cine. Hostín. Que son os Códex, que é un cine que abriron, pois reabriron recentemente, e que pois é un pouco bota películas alternativas. Pero solo están botando nese cine, pero con cinco pases diarios, o sea, en distintas salas, co cal parece ser que está tendo moita moito. Sí, sí, sabes, no, o que é un link, unha certa polémica, por lo menos informativa ou periodística, que en algunhas zonas emítese en castelán subtitulada. Non somos culturalmente sanos, porque debería ser a emisión en galego e despois subtitularla, se queren subtitularla en inglés ou en castelán. E mesmo sendo unha lingua pois tan cercana, claro, porque claro. Eu se me poñeles unha película en catalán, non teño ningún problema para vela subtitulada. Claro. Por eso, porque no, se dices si a xaponés, pois pues, bueno, ainda estás oindo aí. Son estranos e non sei, igual é máis. Sí. Pero a ver, unha película así en galego e co pouco diálogo que ten, que te moi pouco diálogo, pois pareceme un sinsentido traducila. Sí, sí. Por eso decía que esas críticas periodísticas que existían veñen ao conto feito por o feito de que, bueno, pois é un certo erro, sí, digamos, cultural. Eu creo que si sí, e despois que encima tan a especificidade do filme, porque ves ese acento dos Sancares de aquí, do, claro. E entón quen a dobla, porque si son os mesmos, claro. Pois actores, pois inda, pero que se non perde un montón, porque creo que a esencia da película pois tamén é... É polo acento que le vai da terra. E, claro, claro. E a forma de decir as cousas, non? Que, sí, sí. Que hasta alguén de aí, eu creo que esas frases tan... E logo te fame, sí, ou que tampouco, sí. Pois, logo te fame, pois que vai ser? Xa chupoñen aí, senón... Claro. Pero non sei, sí, si sí. A mí non o vexo tampouco, non estou moi de acordo, non? No. Que era o que dicía, pois, unha mestre, que fomos xuntos á escola, ela é mestre, ali de Navia, dunha aldea ali de Navia, pero está en Fonsagrada, dando clase. Ela e o marido, que me parece que se xubila agora. E era o que dicía, a película está moi ben, se lle conservan a maneira de falar de aquí, da comarca de aquí, uh-huh. O que é a comarca de Navia, Becerreá, Fonsagrada, desta zona de por aquí. Sí, claro. É que eu penso que a película perde, que calquera catalán falante ou hispano falante, pois que é capaz de apreciar. Sí, sí, un catalán falante entende al rapidamente. Bueno. Sí, pues, además axudado do subtítulo, pois pues, que hasta captas esa... Sí, sí. Fácilmente, esa sí. Yo importante da propia película non é precisamente a comunicación falada ou, digamos, o que distica, porque, non sei, a conversa é cativa, non hai, sí, demasiados diálogos. Máis importante, precisamente, é a paisaxe, é a ilustración, sí, de que se pode disfrutar aí, non? Sí, sí. Bueno, contas cousas interesantísimas. Acábanos de dicir que a Ruta dos Castelos, a emisión da película O que Arde, e agora vámonos a acercar o outono. Outono coas castañas. Bueno, e outra cousa que vos quería decir, moi mala, parece ser que é moi mala temporada. Sí. De mazás e de castañas. Vaya. Que se deron moi ben, tín por aí os froitos de outro tipo, que non sei como lle chamarlles, de hueso, sí, de ameixas, tan, sí, sí, noces, moi boa época, sí, moi bon ano, pero que boas, as mazás horribles, sí, veñen casi todas pois, podres, con bicho, e as castañas, pois parece ser que tamén lle toca un ano malo. Que lle toca, sí, un, sí, ano, sí, picado. Sí. Vaya, hombre. Pois haberá que escoller as de parede, que son as que menos atacadas son, e as que máis gusto seica de vender. O que, sí, hai que facer é, sí, exactamente, escoller así, escollelas moito. As mellores de cada árbol, as mellores de cada casa, non? Uh-huh. E comelas en vez de pois eso, en vez de mandalas pa sidra, pois pa comer. Claro. Pois que haxa. Sí, sí, sí. E, bueno, que vos decía, que nos vamos a acercar ao outono. A semana pasada vos falaba das fallas, hai 15 días, non? Sí. Deste árbol, pois, que é de folla caduca, que temos aquí algúns pois, exemplares que son raros. Uh-huh. E imos falar das árboles enlleiras, que hai aquí na comarca dos Ancares. Ah, sí? Que son todas, vamos ver, árboles de folla caduca, que é o tempo de... a mellor época do ano para ir a admiralas, non? Uh-huh. Entón, a Xunta, pois, sabedes que ten un catálogo. Uh-huh. E que pois nos Ancares hai cinco catalogadas árbores enlleiras. Entón, xa que vos parece este número, parecen vos moitas ou poucas? Cativo, non? Ou mellor non están todas recollidas, eh? Ai, eu penso como ti, que ten que haber máis, non? Ten que haber moitas máis, porque aínda que os lumes fixeron moito daño por aí adiante, hai algunhas que por decir, por exemplo, exemplos, non? Algún, sí, carballo, sí, e algún castaño ten que ter centos e centos de anos. Sí, sí, sí. Sí, os criterios que colle moi ben, apuntas aí, Xulio, os criterios que colle a Xunta para catalogar un árbore como senlleira, uh-huh, pois un deles, o primeiro é a idade, non? Sí. Pero bueno, hai outros que, fíjate, son tamén a relevancia cultural, sí, o valor estético, rareza da ubicación. O lugar, exactamente, o lugar. O lugar, si sí, é sí. Unha árbore que é rara na bisbarra, tamén que non é típica desta zona e temos, non? Entón, sí. Eu vendo estes criterios, pois veixo que hai un montón de árbores sí. Que, unha chea, que sí, non unha morea. Que é un catálogo un pouco pobre, non? Sí, o que sí. Ten feita a Xunta. Sí, sí. E bueno... A mellor compre darlle actualidade e mandarlle información a que no publicou para dicirlle hai que poñelo moitísimo, aumentalo ou polo menos poñelo un pouquiño máis en valor, porque en realidade hai moitas máis que se poden. Sí, yo unha cousa que tamén é conveniente e máis edificante, quizás algún autor, algún escritor, algún investigador tamén lle podería servir para poder facer ese traballo, pois é tamén sinalizalas e facer un pequeno percorrido ou unha pequena un mapa para poder ir a visitar, para saber onde están ubicados. Claro. Sí, sí, porque mira, a Xunta ten no mismo catálogo, pero bueno, ten un apartado que é ruta de árboles con historia. Entón fai uns roteiros que unen en cada sitio, pois como para facer unha ruta, non? Pero sí, claro, fun mirar e aquí nos Ancares non hai ningún. No. Coño, pois pues é raro, entonces, é moi raro. Pois pues, vou vos facer unha proposta sí. de un itinerario por aquí polos Ancares que recorra estas árbores que están catalogadas como senlleiras. Pero bueno, antes quería vos comentar o que estás dicindo que é importante, sería importante poñelas en valor. Sabes o que hai que facer para hai un procedimento, es decir, ti podes solicitar pois pues, en que esta árbore está aquí, te quero que sea catalogada como senlleira, porque sí, é sí. importante, porque no momento en que é senlleira, xa ten unha protección, é un elemento natural, sí, non? Sí, sí. Entón, un pouco garantes que se coñeza e se poda ir a admirar, e tamén que perviva no tempo, non? Que non poda ir a alguén a facer unha poda... Facerlle un seguimento, un mantemento, unha poda, unha sí, limpeza, sí, sí. ou mellor, non sei, atacala para que non... Non sei, para que non teña ningún tipo de vermes o carón, etc. ¿no? Pois o procedimento é, poden pedir que un árbore sexa, é dicir, vos vedes un árbore que sexa, pois parece que pode ser senlleiro. Pois entón, o propietario pode facer a solicitud, se xa no teu terreno. Sí, sí. Se non xa ten que ser o concello ou ben unha asociación privada ou pública, pois destas asociacións culturais, tantas, non? Que teña como entre os seus objetivos pois a promoción do a conservación da natureza. É dicir, que sí que as asociacións todas estas que estamos pois tipo Patrimonio de Ancares ou pois esta que se fixo agora rente ao Couce, que fala, bueno, a sí, asociación do Río Donsal, sí. non? Pois que sí que teñen esa potestade de decir de solicitar esa esta protección. Non? E o que íbamos, que nos Ancares tan só hai 5. Vale. E unha delas é o caroco que o ano pasado pois sabedes que morreu vos acordades, ese carballo de Quindous, o carballo de Quindous. Entón, ese carballo vou vos falar, porque destas 5 árbores senlleiras recoñecidas nos Ancares, 4 son carballos e un é un pradairo. Todos de folla caduca, caducifolios, sí. non? Sí, sí, sí. Entón, pois, se queredes vos falo, vou vos falar de cada un del. Sí, sí. Parece, pues, sí. Mirade, pues, o pradairo está na igrexa de Vilar Pandín, moi cerquiña de Navia de Suarna. Sí, señor, Vilar Pandín, sí, señor, ese tiño visto eu. O pradairo está aí. Está aí, coñécelo, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Home, que a calor que patía, pois pues, é máis sombra del. E de que color era a folla? A folla era verde. Moi ben, porque sería no verán, non? Sí, sí, era no verán, sí. Pois pues eu que vos quería comentar deste árbol, o pradairo, sí. que o nome científico é, tamén se lle chama plátano, tipo de... O nome científico é Acer pseudoplátanos, non? Sí. É moi... É da familia Acer do que en Canadá lle chaman arce, que é o árbol nacional. Non sei se vos sona de ver a folla vermella, que é o símbolo de Canadá. Que está Canadá, sí, sí, sí. Pues, esa folla vermella que parece de parra. Exactamente, que ten exactamente unha folla con 5 lobos sí. e que así logo dentadiña. Sí, sí, sí, e sí. a tendencia de o pradairo é a tomar tamén un color algo vermello, non? Sí, sí. Entón, bueno, pois pues este é unha das este pradairo da igrexa de Vilar Pandín, que eu non tiven a o gusto de ir e que me vou acercar a velo, ahora no outono, pois pues esta é unha das cinco árbores senlleiras, non? Sí, sí, cando baixando hasta antes de entrar na ave te metes para Villar Pandín. Pois moi ben, subes para pillar Pandín, e sí. Entón a ruta que vos propoño precisamente é comenzar en a Vía de Suarna. Propoño, se empezades pola mañá, ir a unha das dúas panaderías que hai a comprar unha rosca de Navia. Sí, señor. Para levar de avituallamiento, porque cando se vai de viaxe hai que debese levar algo. Algo preparado. Algo preparado, e si é sano, como esa rosca con pasas e noces, ¿verdad? Sí, sí, a rosca de Navia, hombre. Sabes. Eso danos enerxía para todo o día. Claro que sí. Moi ben, moi ben. O que entón salimos, collemos a rosca en Navia e vamos ver o pradairo da igrexa de Pilar Pandín. E aí nos vamos, dirección, seguimos hacia arriba, hacia o Val do Ser, dirección Quindous. Sí, señor. Xa, lembrades que aí estaba a Casa Crego, non? Sí. Pois que estiven lle facendo, si queredes comer algo, é unha opción. E vin eu que aí nesa casa do Crego, que aí en, pois aí en, bueno, ahora non me sale o nome. Bueno, iba. Vila Quinte. Ah, sí, Vila Quinte, sí, señor. Que no patio ten un pradairo, hai uns pradairos que podedes ver na páxina web que teñen a folla totalmente vermella. Deben estar en temporada de outono, non? Aí chama o patio. Pero isto en Villar Pandín, non? Isto é Vila Quinte. En Vila Quinte, non? Vila Quinte, que porque seguimos de ruta e sí, sí. Vamos hacia Quindous. Sí. Hacia esa praza do campo onde estaba o Carballo sí, Caroco. Sí. Que foi o que se sí, co vento partido ano pasado. E que do género chamase Quercus, porque hai dous carballos protegidos nesa praza do campo, o Caroco e outro, pero non son da mesma especie. Sí, sí, porque sí, aquí vos iba a decir que non todos os carballos son iguais nos Ancares, non? Non. Entón temos os que hai na praza de Quindós, un é o Quercus Petraea, chamase. Sí, sí. Que lle chaman Carballo Albariño ou Carballo Albar. Sí, sí, sí, sí. E é un árbol robusto, pero bueno, un pouco menos robusto co carballo común. Sí, sí, sí. En Vila Quinte, logo estás nos dicindo, non? No, tensme que perdonar que vos liei. Eu decía que en Vila Quinte que podíamos parar na casa do Crego. Do Crego. Íbamos desde Vilar Pandín, na Vía de Suarna, que é onde está o pradairo, a ver os carballos da casa do campo de Praza do Campo de Quindous. Sí, sí, sí. Entonces, polo camiño, se queredes, podemos parar a comer aí na casa do Crego, que queda en ruta, non? Sí, señor. E visitar ese outro arce que teñen aí, ese outro pradairo que teñen aí no patio. Entón, sí. estaba falando dos carballos da praza do campo en Quindous. Vale, penso que na outra parroquia que hai de frente, pa outro lado, que Villar Pandín, penso que Villar Pandín, para que tamén hai outro árbol de deses. Sí, sí, en Villar Pandín, digo, a igrexa de Villar Pandín é onde está o pradairo. Sí. Aí. Pero estamos en Quindous, pois outro temos o Carballo Blanco Albar. Sí. E temos o Quercus, outro que se chama Rebolo, Cerquiño, que é o que ou chamada Rebola, que sí, é o Quercus Pirenaica, a Rebola. Sí, sí, sí, que sí, está aí moitísimo por Becerreá e que é un árbol xa máis de montaña, que está por riba de 400 metros ata os 1600. Un pouco máis pequeniño. Coñecedes, non? As rebolas ahora en outono, sí, que son un pouco diferentes que pois unha especie diferente de carballo. De carballo, si é un non te quizás non robustez do non robustece tanto, é máis fino. Máis fino, e tamén despois é moi común aquí en Ancares, en velos en zonas máis altas. Sí, sí. Non medra que non medra tantísimo, pero vai medrando. Canto máis alto, máis pequenín. Sí. Canto máis alto está. Sí, sí. Porque aí hacía xa... Hombre, xa o... Os Ancares son pequeniños, son sí, miúdas. Sí, sí, sí, sí, sí. Mirando na... Dice a Wikipedia galega, máis miúdo, rústico e frugal que o carballo común. Ah, a rebola. Sí, sí, no, sí, sí. E despois, pois, temos os outros... Se deixamos esta praza do campo de Quindous, podemos seguir ata sete carballos. E aí baixar a Campa da Braña e subir a Degrada. Sí, señor. E aí en Degrada, si vamos hasta o albergue de Ancares, que é moi boa época para ir ahora en outono, e baixamos ao bosque de Cabana Bella, que é un bosque espectacular, pois aí están os outros dous robles protexidos. Ah. Que estes sí que son robles dos máis comunes, que a familia, bueno, o nome científico é o Quercus robur. Uh-huh. E este, pois, dase en calquera tipo de terreo, e son os que poden ter unhas dimensións máis altas, ata 40 metros de altura. Uh-huh. E estes onde dís que estaban? Que non, non me... Estes dous carballos protexidos están no bosque de Cabana Vella. Cabana Vella. Cabana Vella está moi cerquiña do albergue do San Caro. Cando se tira pola pista do Tres Bispos, sí, pois ali podese facer un desvío e en vez de ir ao Tres Bispos, baixar o bosque de Cabana Vella. Que había unha antigua serrería, que aí sacaban a madeira, pois con os cables tipo teleférico, non? Uh-huh. Con un sistema así, pois que había antigamente, que agora xa non está, pero queda algún resto. E aí nese bosque de Cabana Vella, que merece moito a pena ir este outono, pois temos outros dous árbores protexidos. Árbores protexidos. Porque eso está, dixéramos, a man dereito ou a man esquerda? Hai que subir ata o albergue. Sí. Dos Ancares. Sí. E aí tomar a pista de terra que vai a Tres Bispos. Sí. Que non se pode ir co coche, salvo sí, que xa es propietario. Pero sí, vais andando. Sí, sí, e sí, así que levas un kilómetro a andar pola pista... Uh-huh. Sale un desvío máu dereita, para baixo, e descende ata sí, Cabana Vella. Xa, ben, sí, sí. E sí, aí hai un bosque todo de bueno, bosque autóctono, que é sí, moi bonito, merece, o sea, que é unha época para ir agora, pois, preciosa. E ademais, despois, cando toda esa zona que ten moitas horas de luz, porque está arriba, claro, non hai montañas que fagan sombra. Sí, sí. Ajá. Ahora no outono que a luz é cálida e sí, ven un pouco xa máis inclinada, pois, bueno, aí fanse unhas fotos das árbores, sí, do mesmo edificio de todo albergue que lle dá o atardecer a luz, sí, que ben merece a pena acercarse, non? Sí, sí, moi ben. E entón, en esta ruta, pois, despois, tedes os mesóns en Campa da Abraña, o mesón de Amigo e o mesón de Pedro. Sí, sí. Que, bueno, eu agora estou comindo aí un montón de veces, que ten un menú moi rico, que é caldo, caldo galego, Pedro, e despois ten unha carne asada con castañas, tamén moi rica, non? É prácticamente o que ten todos os días, porque non é todos os días, aí a xente vai de fin de semana, non? Sí, sí, sí. Pero ben caro, caro fin de semana. Aí o mesón da Campa da Braña está especializado, e prácticamente pues, ten isto, de primeiro caldo, e de segundo ternera con... Uh-huh. Con castañas. Carne con castañas, está ben. Sí, está sí, ben. Sí, sí, sí. E despois, bueno, uns postres moi ricos tamén caseiros. Sí, sí, sí. Ostras. Co cal, pois, eso que vos propoño esta ruta, salido de Navia, visitar as cinco árbores senlleiras, que serían Vilar Pandín, Praza do Campo en Quindous, uh-huh, e o bosque de Cabana Vella xa nos Ancares, e, pois, eso, facer unha ruta de todo o día, ideal para outubro. Sí, sí. Pois desa árbore que falábamos, penso que hai un tamén na igrexa, pegado a unha igrexa en Penamil, que é o outro lado. Penamil, queríasme decir Penamil. Sí, Penamil. Sí, sí, que bonito tamén iso, verdad? Sí, sí, bueno, desde aí faz unhas fotos que se ve hasta Navia. Sí, e bueno, se fueras en bicicleta, non sei se chegarías con moitas ganas de facer fotos. Non, porque hai que subir moito, non? Hai que subir bastante. Oiches, pero é que nós subimos ca bici de monte desde o pé do río. Sí. E non pola carretera, non sabes? Todo pista hasta Penamil, entras pola parte de, pois non sei, en sur do povo. Sí, sí, pola parte sur, sí. Vaya, e despois de Penamil ainda seguimos subindo a, pois ali a Paradela. Sí, a Paradela, claro. Desde Penamil vais tranquilamente a Paradela. Hai que estar ben preparado para sí, ese entón, ¿eh? Hai que pasar por Mazaira, me parece, non? Non é a Paradela, a Mazaira. É despois Paradela. Sí, señor. Pero hasta Mazaira, madre mía, ¿eh? Bueno. Son 6 kilómetros, pero Dios. Sí. Tiran, non? No, pero indo acompañado un riso do outro, e outro dille, non podes, baixa, sube, talit, etc. Indo acompañado, ainda se resiste ben, pero sí. Se nos espera unha comida na tumbiadoira. Tamén. Eso iba a decir, un bo xantar ou aunque fora un bo desayuno xa é suficiente. Sí, ¿no? Bueno. Sí, e agora que eso, no outono apetece precisamente o caldo, pois sí, ainda mellor, non? Sí, sí, bueno, pues, sí. Pois, Fernanda, que moitas grazas. ata... Fernanda é unha biblioteca andando. Que isto anduve na Wikipedia galega, na Galipedia, sí. Que me quedei sorprendida porque eu quería mirar que especies de árbores eran, non quería ver ben estes, e quedeime sorprendida do ben que está, Sí, eu vos recomendo buscar estes, estas especies de carballos na, na Galipedia, para que as vexades, que veñe moi ben explicado. Moi ben. Pois, bueno, agradecemos moitísimo. Ata sábado, si podemos. Tamén. Eso. Veña, pois vale. Apertas. Apertas, Fernanda. Un momento, Fernanda. Saudiños. Bueno, señoras e señores, amigas e amigos, o programa de hoxe de Galegos no Baixo vamos dado por arrematado, porque xa chega a hora de arrematalo, pero veño outro programa máis que nos ven despois de nós, que O Tempo Inútil, vale. Que tamén é un programa moi feiticeiro. Sí, además cheo de humor, que é para que a xente se divirta. Ata vindeiro xoves, queridos ointes, a mesma hora estaremos aquí. Eso. Pois, como ben dicía Xulio, o vindeiro xoves volveremos a estar aquí. E como digo sempre, gracias a Fernando, gracias a Xulio, e por estar aquí acompañando a min tamén, que son Armando Fernández. Como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e deico xoves que ven.